Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Zapraszam Państwa na radiową projekcję wypełnioną nagraniami Tomasza Pałuszka. Ostatni album kompozytora, dyrygenta i syntezatorzysty z Bydgoszczy nosi tytuł Lem – The Tales from Besides. Fantastycznych opowieści jest w sumie 18. Na album składają się dwie płyty, kompakty bądź winyle. Niezależnie komu, Pałuszek, znany fanom także jako Odysej, dedykuje swoje utwory, zechcą Państwo zauważyć, iż mamy do czynienia z talentem realizującym efektowne malarstwo dźwiękowe. A Lem, postać wybitnego pisarza science fiction, artystycznie inspirowała wielu twórców El Muzyki. Posłuchajmy. Zjawa oceanu i Tomasz Pałuszek. Thank you. zjawa oceanu. W 2019 roku Tomasz Pałszek swój estradowy jubileusz 20-lecia podsumował quasi-astronomiczną trasą koncertową, zwieńczoną występem w warszawskim planetarium Niebo Kopernika. W 2021 roku pod nowym hasłem kolejna trasa In Person Virtual Gdańsk, Bydgoszcz, Nidzica, Bad Schandau oraz Olsztyn. Ta trasa była częścią obchodów stulecia urodzin twórcy fascynującej literatury Stanisława Lema. Przybycie, grał Tomasz Pałszek. Okładka albumu Lem zawiera informacje dotyczące instrumentarium wykorzystywanego przez kompozytora. Osnowę malarskich brzmień stanowią tu analogowe syntezatory Moog, Korg oraz Roland. Cyfrową aurę zapewniają dźwiękowe sample. Ważkie w albumie są również krótkie cytaty z powieści Lema Solaris, Pokój na Ziemi oraz z Dzienników Gwiazdowych. Przed Państwem utwory Urojona Realność i Androidy też mają marzenia. To kompozycje Pałuszka, przy których nie tylko androidy, ale i ludzie prostują plecy. I'm good at reading people. And the key is to look for their daemons. The suppressed emotions and unconscious habits always running in the background. We like to think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Autonomy is an illusion pulled over our eyes and shoved down our throats. uświetniając projekcję fantastycznych nagrań Pałuszka, w trójkowym studiu muzyki sięgam na chwilę po powieść Stanisława Lema sprzed ponad 70 lat, Astronauci. Ważną w pisarskim debiucie, docenioną przez ówczesnych recenzentów, przez samego Lema nazwaną potem naiwną, na równi z Obłokiem Magellana. Nasz najwyżej ceniony autor książek fantastyczno-naukowych w drugiej części Astronautów, Dzienniku Pilota, napisał: E równa się MC kwadrat. Jak w garści zaczerpniętej nocą wody odbija się nieskończoność nieba nad nami, tak w tym wzorze zawarte są wszystkie przemiany materii i energii, które zachodziły przed trylionami lat, gdy nie istniało jeszcze Słońce, ani Ziemia, ani planety. Są w nim pulsacje gwiazd, kurczenie się i rozprężanie galaktyk, zapłon i stygnięcie chmur mgławicowych. Życie rodzi się i zamiera na planetach. Słońca wybuchają i gasną, a ten wzór jest wciąż ważny. I tak będzie w nieskończoność. Tyle Lem o równaniu Einsteina. Gra Tomasz Pałuszek. wielowymiarowe lustra, alfanumeryczna muza i sfery medytacji. Kompozycje w autorskich realizacjach Tomasza Pałuszka. El Muzyka uświetniająca setną rocznicę urodzin Stanisława Lema. W powieści Obłok Magellana wybitny pisarz zrelacjonował wykonanie symfonii Beethovena w kosmosie. Orkiestra w monumentalnej stacji orbitującej w stronę Alfy Centauri. Ten koncert miał się zdarzyć dopiero za 1000 lat. No cóż, nawet Lem nie przewidział potęgi oddziaływania mu współczesnej i przyszłej L-muzyki. Zechcą Państwo dalej podziwiać inwencję kompozytora z Bydgoszczy. Światło jonosfery, wyścig cząstek oraz łącząca maszynowe onomatopeje z syntezatorową melodyjnością retronika. Gra Tomasz Pałuszek. tytuły: Światło jonosfery, Wyścig cząstek oraz Retronika. Dźwięki i formy składające się na el-muzyczne malarstwo Tomasza Pałuszka, galeria nowych piktoriali dedykowanych niegasnącej pamięci o fantastyce naukowej Stanisława Lema. Dwupłytowy album Lem – The Tales from Besides zawiera również kompozycje zbiorowe, które w niezbyt odległej przyszłości będą ozdobą trójkowej audycji Studio L Muzyki. Dziękuję Państwu.